Jena misemija ta dan l-istazzjon biki għal-radio 94.5 FM inti kom lodu għattajba unilqakum għal-program kelma iġġib il-loħra. Jena teri inselmilkom unittama li kelkom lejlu kol ta' mistriħ ovvjament għaw min għadu ma' għamx pero miħaj għam zgur jiet għonek Filip Xwireb. Inselimlek Filip. Inselimlek kif ukoll l-istazzjon kollha ta' dan l-istazzjon. Kontent tgħidilhom, dalgħodu xi nħrixt naqra kmini hekk mid-dar u hekk, indu ngħid li n-nies għadhom reqdin, kien hawnhekk qisu ħemda fit-toroq. Ejja ngħidu hemm il-ġimgħa tal-festa, eżatt. Wara ġiet l-attivitajiet dak li jkunu kun hemm minn għadhom għal. Ejja ngħidu xorta għad hemm minn illum huwa xogħol. Xorta għad hemm minn illum huwa xogħol, jiġifieri. U allura dawk ikunu ħarġu kmini jew hekk. Tifhem mhux kwestjoni ngħidu aħna li jkun hemm attività fil-qalba tar-raħal. Però xorta ħassejta dal-għodu, eżatt, eżatt. Però ħassejta dal-għodu, qed tarat. U da, jiġifieri huma affarijiet li jseħħu fiċ-ċirkostanzi għaliex wieħed jaħseb da xejn enerġija mbagħad għall-attività li jmiss. Eżatt, nippruvaw. Mela, Filip, il-bieraħ kellna ħruġ minn niċa konna qed nitkellmu kemm kien hawn nies. Kien hawn nies il-bieraħ. Ma nafx hekk qatt mhux se noqgħod ngħid jekk qatt kien hemm daqshekk għax jista' jkun. Li eżatt. Qas jiena ma niftakar, però naf li kien hemm ħafna nies. Dan mhix ħaġa li tikkwantifika, imma anke bil-mod kif in-nies. Bdiet issib diffikultà biex tidħol u toħroġ il-Knisja. F'Santa Elena stess nara ġifieri, ġieli ma kienx hemm daqshekk konfużjoni. Iva. Il-ħaġa tinħol. Naqbel miegħek. Dak li jkun aħna number one, il-pjazza li m'għandniex il-pjazza jiena tiena minn ma tispiċċar. Allura n-nies jimlew malajr u jkun hemm il-planċier u jkun hemm ħaġa, jkun hemm oħra. Immanka biex in-nies tidħol u toħroġ il-Knisja. Il-bib intemmek, il-bieraħ biċċajt il-Manwel qed lum għandu 20. Il-Manwel Prokuratur tal-Knisja. Manwel Samut. Qed lu ma xbin kellek bżonn ta' dax tagħmel, Knisja niftħu la sew x'bibin oħra. Japplika l-permess. Għax ejja ngħiduha, imnalla li din il-ħaġa is-seħħ f'dawn l-okkażjonijiet biss, jiġifieri hija l-għari, għax kieku veru problema. Kisu. Il-bieraħ dak li jkun forsi. U tista' tweġġa' wkoll hemmhekk dak. Speċjalment meta toħroġ il-vara, tkun darek lura lejn it-taraġ. Eżatt, eżatt. U kien hemm ir-rassa. Eżatt. Xi ħadd il-bieraħ kien ġewwa fil-Knisja fil-bidu u ħareġ jara speċi Santa Elena fuq Tsuntir. U meta ġilura speċi mhux ħrixt ħarġuni. In-nies. Letteralment. In-nies jiġifieri. U dakka wieħed ma nafx eżattament x'jista' jagħmel għax dan mhux qed tgħidlu ngħid iġux. L-attività li kienet u biex in-nies jiġu. Ovvjament il-vara kif tiċċaqlaq il-vara. Tieħu pjaċir li n-nies tikkonkorri. Eżatt. Ħafna drabi qed ngħidu ċerti tipi ta' attivitajiet oħra tidher forsi fl-irħula kollha. ċerta apatija. Bruda hux. Ċerta apatija. Imma f'dawn l-okkażjonijiet. Fejn ikun hemm il-banda, il-vara. Kulħadd speċi jagħti issa aħna hawnhekk il-raħal dejjem konna ngħidu isma' ħafna karkarizi fis-sajf ma jkunux bil-kirkara. Jew ikollhom villeġġjatura. Sifru, jiġifieri. U il-kwantità mhux kwistjoni għax issa bil-kirkar hemm popolazzjoni ta' tant eluf. Għax ħafna minnhom huwa barranin. Imma din oħra. Sdidet ukoll. U mhux turisti, mux turisti, barranin, li qed għax ta' tinduna ġifieri. Mela. Tinduna. Ġifieri anka dawk xi mod. Tiskanta biżminijiet kemm tinbidel fehlu. Dawn li dawn qed jidentifikaw ruħ. Mal-komunità u x'hekk qegħdin jitlu. Hemm xi pereżempju minn dawn il-films li jitfgħu fuq il-YouTube, ikoll hemm tal-festi, hemm xi ħutim tal-lajn minn barranin. Minn barranin ta' kull nazzjonalità, imma barranin li jgħodu għal Malta. Tista' tgħid residenti issa. Residenti hu mela. U tinduna jiena mixja mal-Marġ tarhom li mhumiex Maltin fit-twieq fil-bibien hekk bdejt ngħid il-lajsija kemm inbidlu l-affarijiet. Qed tiġri xi ħaġa. Xi ħaġa li ma ssirx fis-silenzju ejja ngħidu. Jiġifieri. U allura anke kienu ma kienu immalu inġewwa xi ħaġa li qed tiġri dak li jkun imqara l-kurzita għall-inqas l-ewwel darba, imma mbagħad ma' żmien il-kurzita issir drawa. Għax hu manka jibdew jidentifikaw ruħhom ma' dak li jkun qiegħed isir fil-lokalità u naturalment they join in kif jgħidu. Jintegraw, jippruvaw jintegraw mal-komplement. U ma wkoll, ngħid għaliex li. Sewwa. Mela fil, palissa bikir kara qed tiċċelebra anniversarju sabiħ dik tal 75 sena li ġiet mollija għat-titlu ta' Bażilika Minuri. Dan ġara fit 18 ta' Jannar fl-1950. Forsi nitlu iktar f'dil ġrajja, Filip, jekk jogħġbok? Ma nix ngħid hija li nagħmel infisser da xejn inidi din il-Bażilika. Bażilika oriġinarjament ma kienx titlu. Oriġinarjament meta ngħidu l-kelma Bażilika tfisser binja li fiha jsiru l-laqat. Fi żmien ir-Romani kien hemm diversi bażiliċi ġo Ruma stess fil-foru fadal forsi xi erba' kolonni tagħhom illum. Immanka wieħed imur Pompej. Pompej li nqerdet fid-79 wara Kristu bl-eruzzjoni tal-Vesuvju. Waħda mill-binijiet kif tidħol hija l-Bażilika. Din kienet tkun kif jgħidu bl-Ingliżi cover space li fiha kienu jsiru ħafna tipi ta' laqat minn seduti tal-qorti ma kienx hemm qorti as such jien iltaqgħu fil-Bażilika. San anke jarma s-suq fih għall-argument ikun hemm il-beħ meta ma jkunx hemm affarijiet oħrajn. U mbagħad naturalment meta l-Kristjaniżmu infidex l-insara rridu postijiet fejn jiltaw. Għal-bidu hemmx persekuzzjonijiet jew le. Kienu jiltaqgħu fid-djar, speċjalment meta ma kinux numri kbar. Imma mbagħad meta bdew jiżdiedu rridu xi ħaġa u bdew anke jibnu l-ewwel tipi ta' knejjes. U dik kienet xi ħaġa differenti għax fir-reliġjon Rumana, il-reliġjon tal-allat, nejdu aħna, da' il-tempju il-min imurjati ima ma kienux jitħlu fih. Il-tempju kien qiegħed biss biex toqgħod l-istatwa tad-divinità li tkun, u mbagħad jekk kien ikun il-każ ċerti ġar, pereżempju fil-festa ha, kienu jitħallew jitħlu fit-tempju. Manka pereżempju is-sagrifiċċju ma kienx isir l-artal ma kienx ikun ġod tempju, imma kien ikun barra qudiem it-tempju. Qabel ma tidħol. Qabel ma titla' t-taraġ biex tidħol fih. Sewa. Jibi taħt is-suntir ngħidu aħna. Taħt is-suntir. U l-insara meta bdew mbagħad jibnu għalhekk bdew jibnu swali għax jridu jidħlu nies. U iktar il-qudies, speċjalment anka naturalment fi żmien ta' Santa Elena ta' Kostantino, eċetera. L-ikbar sala li setaw, l-ikbar tip għanejtek ta' sala li setaw jibnu dak iż-żmien kienet propju il-Bazilika, xanka, jekk din, kif kien ikunu, kien ikollha il-kolonni ġewwa, allura titwessa, tajjeb, kien joħloq spazji fejn setaw jinġemgħu in-nies. U naturalment l-istudjużi jitkellmu fuq il-Bażiliċi Paleo-Kristjani, Paleo tfisser il-qadim, l-antik. L-antik. Insar, tal-li, mela il-Bażiliċi, l-Knejjes, tal-insara tal-antik, tal-insara tal-bidu, li kienu jkunu ta' dan it-tip. Il-Bażiliċi li bnew fl-artim qazza, meta kien hemm Santa Elena, tal-Nattività l-iktar li għadha l-istess. Manka ta' Resurrezzjoni u kien hemm oħrajn illum m'għadhomx hemm. Imanka ġol-Ġuruma stess kienu jsiru forma ta' Bażilika. Per eżempju, tal-Vatikan ta' San Pietru kien għadha l-istess sakemm imbagħad fis-seklu 16 ma waqgħux kollox biex bnew il-Bażilika tal-lum fi stil differenti. Imma, per eżempju, Santa Maria Maggiore għada l-istess bil-kolonni kif jien dik inbniet wara, dik inbniet fis-sitt seklu. Kien hemm din il-biċċa tax-xogħol, il-Papa Liberju kellu ħolma u viżjoni billi l-Madonna li tridu jibnilha knisja fejn l-għada fil-ħodu ħajsib il-Kissja borra u dan kien fil-ħamsa ta' Wissu. Palma ġara l-ġimgħa l-oħra. U din kienet hemm fuq. U allura bnew il-Bażilika lill-Madonna hemm fuq. L-oħra ta' San Giovanni Laterano li propjament hija Salvatur. Hija Kristu Salvatur. Imma mbagħad ingħaqad magħha wkoll San Juan. U llum iktar magħrufa bħala San Giovanni in Laterano. Din Bażilika li bniet bl-istess stil, jiġifieri fuq il-kolonni bi tliet navati jekk mhux ħamsa, jiġifieri biex tkun ikbar. U imma llum ma tarajx għaliex fis-seklu 17 kienet raw li qed ħoss u rridu jirfduha. U allura għalqu l-ispazju żewġ kolonni għalquh, żewġ kolonni ħalleh miftuħ, żewġ kolonni għalquh. U għamlu dawk l-istatwi tal-apostli illi naraw illum biex isaħħu is-saqaf li għadha l-iktar li tixbaħ il-Bażiliċi oriġinali. Fost l-erba l-kbar ta' Ruma, il-propja, papal. Ija San Paolo fuq l-Mura. Dik ukoll miskina kella ġarrab ħsarat kbar fis-seklu 17 meta nħarqet. U mbagħad raġgħu bnewha ġifieru rranġawha u ħallew fiha l-istess forma anke kien iż-żmien illi fil-Knisja f'ċerti knejjes kienu qegħdin jippruvaw jaġgħu jġibuhom għall-oriġinalità tagħhom. Tajjeb, għax ħafna knejjes kienu daħlu ħafna barokkiżmi u ħafna affarijiet hekk, u allura din reġgħet ġiet imsoffija għall-istil oriġinali tagħha. Jekk wieħed irid jara esperimenti ħor simili, imur il-Bażilika ta' San Lorenzo fuq l-mura wkoll. Li wara kollox dik hija għandha l-kurzita illi hija żewġ knejjes dar madar biex nitek maqdim ma' xulxin. Fil-fatt li l-livell tal-art huwa differenti. Imma fl-istess żmien, fis-seklu 16, kienu neħħew ħafna barokkiżmi u restawraw ukoll għall-istil oriġinali tagħha biss mbagħad sofriet ħerba fit-tieni gwerra dinjija bil-bombardament tal-alleati. Meta anke l-Papa Piu tnax kien ħareġ mill-Vatikan u mar hemmhekk ħdejn in-nies biex ikunu għalihom ta' komfort. Jiġifieri. U mbagħad hemm Bażiliċi oħrajn f'Ruma li huma ta' dak iż-żmien u li għadhom pratikament l-istess. Jien naf Santa Prassede jew hekk. Sa ċertu punt anke San Lorenzo fuq l-mura, San Sebastiano fuq l-mura, San Lorenzo semmejnih. Imbagħad biżmien ġiet il-ledin ta' Bażilika jkun titlu li jingħata li ċerti knejjes għal xi raġuni partikulari. Jew għax il-Knisja innaf tieħu knisja tagħna. Anke mill-binja tagħha speċi hija knisja li tiġbed lejha ċertu x'naqbad ngħid jiena. Ammirazzjoni għal-forma tagħha. Ejn idwa knisja tagħna kien hemm il-kardinal minn għalija Tedeschi jinili meta kien ġie Malta minn 50 jew 60 naħseb fis-60 naħseb meta kien hawn preposto dunja soċibera b'sajla. U dan qal hewna Bażilika Denja di Roma, jiġifieri issa naturalment. Mhux il-knejjes sbieħ kollha jew importanti kollha jiena taw it-titlu ta' Bażilika. Kultant jien idwa jiddependi wkoll kemm ikun hemm inħabrek. Jew ikun hemm xi ċirkustanzi bħalma kienet fil-Kastana. Tajjeb, imma ħafna drabi jingħata wkoll. Fil-fatt din saret wara d-diżgwitu xi hekk tal-Knisja magħluqa sewwa, ġifieri għamlet 14-il sena magħluqa u mbagħad ġi dat-titlu. Biex il-karkar jisjoħdu kwieti. U x'hekk? Żgur. Imma per eżempju għaw Malta, sa dak iż-żmien kien hawn diġà oħrajn li huma Bażilika. Il-Belt kien hemm San Domingo. San Domingo. U tal-Karmnu. U tal-Karmnu. U kien hemm l-Isla. U għawdex kien hemm is-Santwarju tal-Madonna Tapinu. Imbena Bażilika biex ngħidlek. Imbena mill-ewwel bit-titlu ta' Bażilika. U mbagħad bħalma bħalma hemm pereżempju anke fis-santwari magħrufin. Lourdes, Bażilika, Fatima, Bażilika anke nifra darba morna. Għandhom ċerta importanza hawnhekk ta' devozzjoni. Darba morna. L-ewwel li bdew il-kunsilli. Konna morna Slovakkja, għalli għafillu ma' kuġinuk Paolo, konna morna exchange. U l-bar ftit il-barra mill-post fejn konna, l-istess kien hemm knisja għall-Pirraba. Għal-miftuħek, imma kien hemm devozzjoni, kien hemm santwarju u kien hemm diġà Bażilika. Niftakar mbagħad ftit wara li konna mor naħma, kien mar hemmhekk il-Papa Giovanni Pawlu Tieni, jiġifieri din biex mar hemmhekk jiena ma marx il-Knisja tal-Preposto hemm fuq tal-Balal. Il-Knisja li kellhom kien hemm diġà ċerta devozzjoni. Jiġifieri dawn it-titlu ta' Bażilika. U għalhekk. U l-umbrellum, per eżempju, il-Bażilika għandha żewġ simboli. Issibu anke fi knies oħrajn jiena rajtu mill-Ġermanja, xalla valja aħna ċerti knejna anke jkunu katedral, jkunu Bażilika, katedral ta' Bonn. U nafx fejn iktar. Anke daw hemm jkunu Bażilika u jesponuhom is-simboli ta' Bażilika. Ħafna drabi ma jagħmlux umbrellum enormi bħal ma għandna hawn. Hemmhekk xi ħaġa żgħira u dana, imma tara. U l-kulur l-isfar u l-aħmar. Bħalma huwa ta' San Domingo l-Belt u x'hekk huwa żgħir. Hija differenti. Hija differenti. Abbjat u x'hekk minn għalija. Bajda. Bajda. Dik probabbilment maħabba l-ordni. Taħħu. Imma l-oħrajn ikunu sofar u ħomor, għax dawk huma l-kuluri ta' Ruma. Eżatt. Ġifieri bħala ħaġa. Tal-lupi. Ġifieri qegħdin hemm. Dik il-konnessjoni illi jkun hemm. Mbagħad hemm affarijiet oħrajn. Il-Bażilika se qed tagħmel l-artal differenti, l-artal bil-ċiborju għaw fuq bil-tribuna u hekk. Għaliex sa dak iż-żmien, sa kemm ma sarx il-Konċilju Vatikan it-Tieni, il-qudiss kien isir fuq l-artali tradizzjonali l-qodma bil-qassis daru lejn in-nies, eċċetera. Imma il-Bażiliċi setgħu iqazzu jagħmlu l-artal mejda kif in l-Isla ngħidu aħna. U kifin u s-santwarju tapinu. U jħares lejn in-nies. Per eżempju, kurzita għaw Malta Ija l-Knisja ta' San Girgorta ta' Sliema. San Girgorta Sliema. Għax dik u kol dik imbliet fis-snin 30. Mhux in 30. U mill-ewwel imbniet hekk u l-artal tagħha u wkoll forma tal-artali li ssib bil-tribuna, eċetera, ħafna drabi mhux kollha. Ejja ngħiduha il-baldakkino, kif jgħidulu, il-dan. Huma kbar anka fil-Knisja nifisha bħal tal-Bernini ta' San Pietru l-Vatikan. Tajib ġodu ma stess, ħafna knies antiki li kollha għandhom jinnaf Santa Marian Trastevere, San Crisogono Trastevere wkoll u diversi postijiet oħra, speċjalment għandhom iktar milli jgħidulu baldakkino huma kien jgħidulu ċiborio, għax prattikament dan kien biex jipproteġi ngħidu aħna l-altar. Issa jipproteġi minn xiex, setgħu kienu ħafna affarijiet. Hawnhekk fil-Knisja tagħna sakemm ma sarx irrestaw, kieku kien hemm, dan kien sa jipproteġi kontra l-waqa ta' xi biċċa mill-pittura. L-liquid kienu jistabtu għal-iskunu hemm. Imma ċert ikniejjes kien jidħlu ħamiem u x'inhu. Jista' jkun li hemm ċertu simbolizmu wkoll magħha fil. Huwa simbolizmu li qed tipproteġi l-artal. Imma l-biċċa jekk inti, pereżempju, illum ħafna għandhom idea tiegħu għax ħafna qed imorru l-Kamino ta' Santiago, Santiago Compostela fil-Galizja, Spanja. Meta mort, issa ilu naqra sew. Tgħidx kemm kien hemm ħamim ġewwa sa din knisja miż-żgħira. Għall-ewwel ma tgħidx każ, ma sindunax l-ewwel fuq naqra mudlam għax tal-Gotik Romaniku eċetera. Imma fl-nofsinhar, inċerta kien xi ġimgħa qabel il-festa, fl-nofsinhar sparaw il-bombi, palma nisparaw għana. Iżgur un-bat. U teċ, xkienem. Xfernezija un-bat. L-ohram, jtiru fil-Knisja stess. Sa daw jamlu l-ħsara, ġiviri. Jamlu l-ħsara, ma daw jiftu għamim jgħatem. Allura, ejjen. Għaxin ka fuq barra jgħamil l-ħsara, għasib għara fuq ġewa. Barra fuq ġewa. Mxek, għasib għara fuq ġewa. Nejdek is-sew, speċi kont sorpriz. Li kienem għax mux t-nejn jew klieta kienem imam l-lum ma nafx jekk forsi għamlu xi ħaġa imma speċi li kollok il-ħamim fil-Knisja u x'inhu manka forsi għas-safar oħra kultant hemm li ħamġu dan nifhem wkoll li ħafna drabi ma tistax tħalli għal kollox magħluq għax jekk ikollok ħafna nies ġol knisja li tkun u hemmhekk jaqgħu n-nies hemmhekk jaqgħu n-nies. Titħalli għall-arja biex toħroġ is-sħana speċjalment fis-sajf, niftakar kienet heat wave meta konna. Allura nasab anke l-ħamiem daħal jiskem ix-xemx. Jiġifieri ma tex tort sa barra. U hekk, jiġifieri din tal-bażilka. Ija xi ħaġa li hija unux. Titlu. Palma. U bil-forsi rid joħroġ minn Ruma u x'hekk. Mill-skur. Mill-Papa. Huma u għalhekk issejħu żewġ tipi. Dawk l-erba' l-papali. Papali. San Pietru, San Ġol Laterano, San Paolo Folle Mura, Santa Maria. Huma il-bażiliċi maġġuri huma l-kbar. L-oħrajn kollha anke ġurruma stess anke kienu mantiki. Ħarġu minnhom u x'hekk jew jagħmlu. Hemm isuhom bħala bażiliċi minuri. Minuri, sewwa. Mela issa ftit sew barra fil-bqija tad-dinja. Fil-bqija tad-dinja. Huwa titlu li ngħata ir-Ruma ovvju mill-headquarters. Sewwa. U naturalment, wieħed U tana hija u tana hija aggregata mal ma' Santa Maggiore u xek. Ma' Santa Maggiore. Bażilka Santa Maria. U ma rix nikkomprometti fir ngħid ħaġa ma tkunx eżatt. Minn għalija. Iva. Għax huma ġarment dan. U jiġifieri wieħed ejja ngħidu. Mhux għax inti Bażilka ma tagħna, jien aħna Bażilka tom intomx. Mhix dik l-attitudi. Mhix dik l-attitudi. Hija xi ħaġa jien nafħal meta xi ħadd jew għax ikun ilu jaħdem ma' ċerta ditta jew hekk allura jtuħ ċertifikat jew medalja għall-meritu. Jew anka xi ħadd li jkun fil-forzi armati. Jien għata unur barra minn ranks biex ngħidlek tal-assoċjazzjoni u tal-armata li tkun. Hija xi ħaġa li nagħmlu sa xi ħadd li ngħata long service medal, ma saqgħu ara jien għandi long service intom m'għandkomx. Mhix kus. Hija xi ħaġa li toħkaċi bija inti immanka ta' madwarek. Immanka ta' madwarek. Ejjen huwa fuq post ta' xogħol speċjalment xi ħadd long service illi ħadem sew huwa kif naqbad l-Ingliż jużaw il-kelma asset. Mhux biss għall-kumpanija. Għal ta' madwaru xejn. Immanka ta' madwaru li jaħdmu. Hemmhekk. Dan għandu l-esperjenza. Mela. U jitalmu minn għandu u jgħinu u x'naf jien. Jiġifieri. U Bażilka, jiġifieri, għandna hemm dak l-unur. Kien hemm magħha marbutin dawn l-affarijiet li semmejna li kienu differenti, speċjalment dik tal-Artal. U bħal Birk il-Kara hija ngħiduha. Mhux Birk il-Kara biss illi qatt m'għamlu t-tribuna. Għaw Malta stess għandna sandu minn kull belt. Eżatt. Illi qabilna u qatt m'għamluh. Knisja sabiħa oħra fil-dik. Kull li għamluh il-patrijiet. Hemmhekk kemm miftuħalhom u jsir. Mhix hekk. Jiġifieri, mhux qegħdin għallum biss speċjalment u dan. Imma imbagħad meta sar il-Konċilju u allura saret illi l-qudies ikun kollu tibdilu xi ħares lejn in-nies għax wara kollox il-qassis qiegħed imexxi lin-nies f'komunità u f'komunjoni. Jiġifieri, allura jiena nkellmek u dari lejk speċi u ġiet naturalment għal kulħadd. Issa jekk tagħmel il-baldakkino għaw, jiġifieri, jew le, hija naħseb jiena rilevanti. Hija rilevanti. Għax anke jiddependi wkoll skont il-knisja li tkun u skont il-knisja x'għandha u jekk ix lesa bħal fil-fatt hawnhekk hawnhekk dejjem baqgħu lura maħba l-artal li hemm. Li huwa jien huwa biċċa xogħol sabiħa ħafna tal-irħam. Ħafna. Jiġifieri barra l-armar li jsir miegħu u mbagħad tużell u x'naf jien. Imma dik hija l-biċċa ta' xogħol. Fil biex issir Bażilka, xi jrid naf li dal-aħħar ingħataw diversity tiegħu il-mosta ħansemmu l-mosta. U kellhom jagħmlu l-umbrellun u x'hekk. Le, naturalment jekk inti Bażilka, ħadd tagħmel is-simboli tal-Bażilka. Tittagħmel is-simboli, dik hija kelma. X'in huma simboli? L-umbrellun? Huma l-umbrellun u l- it-tentinablu u x'hekk. Tentinablu u naturalment jekk ikun. U l-fonti jew le? Kif? Il-fonti? Le, xejn. Xejn. Ma għandux jasam. Le, għaliex rajtu fil-mosta u għamluh. Mela m'għandux jaqsam xejn. Alright, mela l-importanti huma l-umbrellu. U dik, naturalment l-artal bil-baldakkina u bil-tribuna bħal m'għamlu issa raħal ġdid. Sewa. M'għamlu issa. Bażilka, eħe. Imma probabilment kienejjes iktar antiki li għandhom diġà ċertu prestiġu f'dak li hemm. Bħal Birk il-Kara jsibuha bit-ila biex. twarra b'ċerti affarijiet u dan. Mbagħad ejjen ngħidwa. Il-Konċilju saru kien lest sa 15-il sena wara li ngħatat il-Basilika, allura sar l-art tal-mejda u l-qassis u ċ-ċerimonja kollha n-nies għax dik dak kien iħsieb. Illi n-nies kien jista' jkun tara. U din li tara ta' min jitkellma forsi jew ninnota ħafna fil-knejjes aħna. Per eżempju, waqt il-konsagrazzjoni, u hemm dartejn oħra xejn tlieta, il-qassis jeleva l-ostja u jeleva l-kalċi, jolli, jeleva, jolli. U jolli jom u xum, għara sa fej wassal ta' jien. Imma jolli jom biex in-nies jaraw. Għalhekk issir dik biex in-nies jaraw. Illum hemm min ġili jagħmel ossa daqsix. Normali. Imma dika għalhekk issir, allora l-fatt li tara ħafna nies waqt l-elevazzjoni. Rashom l-isfel. Huwa kontra l-iskop għal xiex. Iżgur, dak huwa l-moment li inti tħares l-qudiem u l-fuq. L-istess meta qabel il-Pater Noster, hemm l-elevazzjoni oħra bi Kristu ma' Kristu, eċetera. U fil-Flanius Dea, fil-ħarruf tal-la. Tled darbiet, issir l-elevazzjoni biex in-nies tħares, biex in-nies tara. Għalhekk, da għalhekk issir li tuġġegament di, mhux sempliċement jifieri, għax dak li jkun jibqa' qishu bħal gallott, għadda sasu, għaddejx għaddej innukli. Imma di tal-Bażilika, jiġifieri biex nkomplu fuqha, hija onur ta' min nifhem min ikun mistħoq għax dana għabet il-Knisja li tkun, il-parroċċa li tkun, il-komunità li tkun, tapplika jitolbu lir-Ruma fis-sejl tapplika dan ma nasib li hemm formola jimlewha. Naturalment jitolbu. Jiġifieri dan it-talba saret mill-kapitlu? Hawnhekk bil-kirkara li hemm. Huwa l-isqof li jressa it-talba Ruma. Palma ġara dal-aħħar fuq il-mostawra ħaġdid huwa kien l-isqof li qisu applika. Naturalment dawn jitolbu lill-isqof u l-isqof imbagħad jitlob Ruma. Fil-każ ta' bil-kirkara li hemm. Fil-każ ta' bil-kirkara kien hemm dawk l-avvenimenti li qed jiġu li semmejna fil-bidu u l-isqof Mick il-Gonzi ta' kizmin kien ħoġbu jitlob Ruma biex il-Knisja ta' bil-kirkara sir. Tiġi mollija l-Bażilika. Anke biex tikkalma ftit l-affarijiet. Is-sitwazzjoni u x'hekk. Tajjeb, Fil, simbolu ieħor ukoll huwa s-salib u x'hekk fuq barra. Is-salib fuq barra. Li huwa bikklieta. Bikklieta, għamin jgħid li suppost bit-tnejn. Imma insomma, ħafna darbi se jħollu s-salib papali, jiġifieri. Naturalment jista' jkun hekk ukoll is-salib tal-kleru, hawnhekk kien sar wieħed 20 sena jqgħu 25 sena li jkun sabiħ ħafna. Li jkun bitlita wkoll. Imma naturalment il-Knisja ġeneralment tosserva testerna l-status tagħha fuq barra permezz tas-salib ta' fuq il-frontispizju. Issa li jgħid dwaħna li ma semmejniex, pereżempju hawn Malta, hawn ħafna knejjeż żgħar li għandhom it-titlu ta' Bażilika. Jiġifier probabbilment minn kien jieħu ħsiebhom talab lill-isqof, l-isqof talab Ruma u tahom fosthom. Pereżempju, il-Knisja tad-Duluri li hemm għaż Żebbuġ fit-triq ta' qudiem il-Knisja Parrokjali. Għawdex, il-Knisja tal-Patroċinju. U tal-Asri, mitlu femmek, ġifiri, dik ukoll. Bażilika. Ma kontx naf arati. Dik ukoll Bażilika. Darba morna hemmhekk, nitkellmu mal-qassis, din kienet intilfet qisha ma' żmien, imma mbagħad għamel riċerka dan. U sab id-dokumenti, ġifiri, u li Popolarment kienet baqgħet magħrufa li kienet bażilika, ma ngħidu aħna tanġib li fidejhom dokumentazzjoni ma kien hemm xejn. U dan inexxielu jsib il-dokumentazzjoni. Id-dokument biex ngħidu aħna palma ngħidu tawhekk ta' bikir kara bil-bolla u x'hekk. L-natat minn rumon. Għaw min ma jifimix din il-ħagġa tal-bolla, forsi tispiega inti dan il-dokument il-bolla u anka l-isem nishtiqek li tispiega fil. L-isem u għameltam insulam. Meltam insulam. Insulam. Dik u ma l-ewwel żewġ kelmiet li hemm fil-bolla. Sewa. Ħafna drabi. Imma x'ifissru? Fil-gżira ta' Malta. Fil-gżira ta' Malta. Fil-gżira ta' Malta. Maltese Island. Ġeneralment jieħdu l-isem mill-ewwel żewġ kelmiet tal-kolleġġjata nsejxinu ma' palissa. Hemm ukoll jiġifieri. Sakri Apostola issa. Xelet il-bozza. Sakri Apostolati Ministeru. Fil-tħaddim tal-Ministeru. Sagru. Sawa, dik kienet hekk. Mbagħad ikomplu, dak ikun it-title. Dak ikun it-title. Issa hemm differenza bejn il-bolla u bejn il-breve. Il-bolla tiswa iktar flus, number one. Fl-antik anke bħalma hija il-bolla tal-kolleġjata. Għedin għedu 1630. Mxek. Din għedha fuq jisu libret, ktib irqiq, bej uħet uħor size A4, ġifiri, għedem diversi paġni, fuq parċmina, ġifiri, u għanda ħafna artwork u kalligrafija, kollox miktub bl-idejn, speċjalment dak iż-żmien ma kienx hawn. Laqqa snipwriter, bil-fors kollox bidejn, imma fuq parċmina. Il-breve ismu miegħu breve Asir. Dokument żgħir mhux high flowing kif jgħidu bl-Ingliż biex anke dak li jkun għax naturalment meta kienet tingħata bolla dak li jkun kien iħallas għaliha. Dik isu bħal meta kont l-università jien u niġu biex niggradwaw. Way back in 1973, u kien jitluna diploma. Il-diploma dak iż-żmien, mhux bħallu, kienet tkun ukoll fuq parċmina, u għandha l-artwork u l-iskrizzjoni magħmulin bl-idejn. Ejja ngħidu, din biex inqabbel għaliex dawn jiġu ola u x'naf jien. U dak iż-żmien konna nħallsu 10 liri tagħha. Dak 10 liri ħafna 50 sen ilu, 5 aktar. 10 missil ħata. Użgur. Missil ħata. Imma xoll li kien tinvolvi. Kienet hekk. Mbagħad biżmien naturalment ma ħallewx iktar fuq xi sima, probabbilment illum qed ikunu printed. U mbagħad jimlew id-dettalji xejn. Id-dettalji ta' dak li jkun. Imma dak iż-żmien kienet hekk. Allura, immaġina, ċerti manka meta kienu jindbatu, għax il-bolla miex dokument li jenata għax saret kolleġjata, jew għax saret bazilika, imma li jenata tista' tinata l-ħafna affarijiet oħrajn. Li jkunu tresqu quddiem Ruma u li mbagħad Ruma ħadet deċiżjoni u. Ħafna drabi jekk id-deċiżjoni kienet tkun ta' xi ħaġa kbira bħal twaqqif ta' kolleġjata jew hekk, allura kienet tingħata bolla. F'deċiżjonijiet oħrajn naf kien hemm il-latikaw bejniethom kif kien jiġi spiss dak iż-żmien qaw ir-raħal għax kienu separati il-prepost u l-arċibriet. Allura kien jingħata breve. Kien jingħata breve. Ġifieri. Dokument li jiswa l-istess tip, anke l biex jiċċara l-affarijiet u x'hekk. Biex id-deċiżjoni. Deċiżjoni is-sentenza breve. Fosso. Is-sentenza. kienet tkun ukoll bis-siġil magħha, dispjaċini li hawnhekk intilef. Jiġifieri, għad hemm it-toqob fiha fejn kien ikun marbut. Jiġifieri, jekk wieħed imur sal-biblioteka, jieni li ma nitlaħa ngħidha nisqarra. Imma meta kont nifrekwenta biex nagħmel riċerka speċjalment għat-teżi tiegħi dak iż-żmien, imma kafna wara. Min niftakar kien hemm dak il-ħafna qishom kabos, motti jibbidrab aħdar. Maħbar daw. U taħtom jek toħli, per eżempju, kien hemm id-dokument tal-imperatur u re ta' Spanja Karlo V, meta dan ta' Malta lill-kavalieri. Allura għandha l-istess siġil marbut magħha u siġil imqiegħed ġa minn ġo kaxxa tal-injam tingħalaq. Terġa'? Biex tipproteġih. Is-siġil għarajk u xetni f-meksew, ġviri, il-xema li tkun il-sib biex xema u xe. Il-timru. Il-timru, nsejt. Il-timru, il-timru, siġi. Em kelma li għam, imma m-nistax. Biex xema, blinċira. Blinċira, eżat. Blinċira. Biex taqbat. Dini xielu l-inċira bil-nari, d-dabuwa, dak il-ħin, un bat, ikollom bħal-timru. Jew nkella iċ-ċurket. Iċ-ċurket. Ta' minn ikun, għabna drabi kien kollu s-simboli. Kif tkun għada sħuna? Dak li għajdu l-ċurket ta' Pietru, papa, li għandu simbolu tiegħu u dan u li meta jmut il-papa dak jitkisser mill-ewwel, un bad isir ieħor tal-papa ġdid. Jiġifieri għadna kif rajnihom dawn l-affarijiet. U naturalment isir isir bih. Isir bih. Dawn l-affarijiet hemm fihom jiġifieri taħrita ta' żmien li għadda minn fuqhom, minn meta ġew, jiġifieri, u x'ġara u x'ma ġarax, u sallum. U sallum. Naturalment, meta jkun hemm ċerti affarijiet għadhom sallum, u ma jħorġu bolol u brevejiet, jiġifieri. U kif kien isir fl-antik, fir-renji kollha. Meta l-deċiżjoni tal-aħħar kienet tkun tar-re. Ta' tiġi ma kienx tkun sempliċement jiffirma. Għax hija ngħiduha. Jiffrankaw li ħamru l wiċċu li re għax ħafna drabi kien hemm rejiet laqas nies kienu jafu jaqdaw jiġu. Allura kienu waħħal is-siġil. U speċi s-sigurtà magħha kienet illi dan ir-re għandu siġil ċurkett, ħafna drabi kienu kun goff. U allura dan jgħaddejhom subajh u mhux lakemm jaqbad xi ħadd u jagħmel dokument u jaqbad siġil tar-re u jagħmilha minnha l-marre jkun jaf. Jiġifieri dejjem hemm dik kienet. Is-security li seta' kellhom fl-imordi biż-żmien. Ejjien ingħaqa llum. Jinduna wanka jekk firma u jekk x-veru jew le. Jekk x-originali. Għax hemm diversi mezzi kif tista' tistħarreġ. Ma fl-antik dak li tara bajnek biss kien. Allura kien isibu dan it-tip ta' mezzi biex kemm issa jkun ma jsirux falsifikazzjonijiet, eċċetera. Għall-argument seta wanka jiffalsifikaw iċ-ċurket, ħa ngħidu hekk is-simboli għandu fiċ-ċurket. Imma b'xi mod, palma jiġran kallum bil-flus folot, dak li jkun kien induna xe kienu hemm xi naqra differenti u allura kienu jinduna hekk da qed insemmi każ ngħidu jiena possibbli iktar mill-li affarijiet li jiġru hekk ġifieri. Issa s-adattant, ejjen idu, aħna għaddejjin minn dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Jien iktar li għadin niftakar iċ-ċelebrazzjonijiet ta' 25 sena ilu. Kont se ngħid lek, kulħadd fuqhom kulħadd dik kienet. Kont bdejt dak isemmi fil-Knisja għaw fil-Bażika qabel jiena min jafna ħajt idejhom l-oratorju. Allura ninżlu knisja kbira meta konna tfal sar ħafna. Għax kien ikonna nhar terba' konna kien jgħidu l-katekiżmu. Id-dottrina. Mhux id-dottrina. Dottrina, le. Imma kien iġiġi kanonku ġalment. Għalhekk għadhekk iżmu. Dik id-differenza ġifieri. Dik id-differenza. Id-dunant għax id-dut inna propja bħal meħamlu tal-mużew. Sewa. Sewa. Kienet bħal tal-mużew. L-erbatijem l-oħra konnu morru l-oratorju d-dutiju. Meta konnu uduħdej l-iskola qabel. L-istess aħna. Konnu morru għad-dutrina l-oratorju kellu jisu għanek s-atfall ta' wisfel. Għamna zmin kienet tkun fl-iskola. Mbagħad kien għamna zmin ma ħallewhomx u konna immorru Santalina fis-sagristija. Klassi fis-sagristija tan-nofs, klassi fis-sagristija fejn issem il-bankun il-kbir, klassi fil-maħżen li kien hemm flok fejn illum hemm iċ-ċentru, kien hemm maħżen tal-affarijiet tal-fratellanti x'naf jien, u klassi oħra taż-żgħar ħdej mosea. Jiġifieri dawk. Imma l-erba' kienu kien hemm dan katekiżmu, ġalment kien jiġi jgħidu l-antom għalija borġ. Jew dal-antom mal-lija liħor ta' wisfel. Iftakarhom. Ta' wisfel, jiġifieri u jgħidulna kentejn, eċetera, eċetera, u dan. Konna niżlu għal dik u konna niżlu għal Santalina. Mbagħad, dak iż-żmien 30 ta' tridu l-iktar, ma kienx issir fuq ġimgħa, il-var kien joħorġu ħadd qabel dak li jkun utli. Jerġa' Santalina dak iż-żmien fin-nofs kien ikoll aktar dejjem. Santa Maria. Mbagħad l-aħħar tridu illi kien ikun fri. Ġeneralment l-ewwel jumej ta' tridu ma kien ikun hawn xejn. Għax taħbad mal-ħmistax. Għax la marċu la xejn għax il-bajnet kollha paċika. Ma seba Santa Marija oħra. Santa Marija l-oħra kollha kif għandhom sa. X'tiftakar fil mill jew aħjar x'kien sar bħala tal-25 sen ilu. Ejn għedu, kienu sar ħafna affarijiet, jisan pallum, dak iż-żmien anka, per eżempju, l-lum naf li il-kazini ħajatu rigal l-bazilka, ma nafx meta sa siri ċerimonja, għandhom rigal. Dak iż-żmien ukoll, dak iż-żmien kienu ġeddew l-umbrellum li kienu daħlu għalih il-gażin tal-Sentelen, tal-Bagri. U hawn isfel, il-gazin tisfer kien induraw mill-ġdid it-tinħablu. Ta' kien dejjem jgħallu, ta' huwa tal-injam indurata minn tinqra ġib. Sabiħ ħafna. Fejn jaqbdu l-idej. Fejn jaqbdu l-idej biex jerfgħu x'hekk. Naturalment din naqra ġibs ħatmu u kienu kienu saru dawk iż-żewġ busti li llum twarbu sfortunatament minn fejn kienu tal-papiet Urbano 8 u Piju 12, Urbano 8 li fi żmienu kienet innatat kolleġjata. U liħor li natat il-Bazilka. Fi żmienu kienet innatat il-Bazilka. Fejn tneħħew, fejn marru? Illum qegħdin wieħed fiċ-ċintura u liħor tal-kanmu jidirli. Ma nafx li tnejn fiċ-ċintura, għax kultant iġġieni dubja la volla kun għandi minn quddiemhom il-ħin kollu. Imma speċi l-importanza tagħhom telqet u kienet saret ukoll dik il-lapida li hemm fuq il-fonti in-naħa tal-kappella tal-Nunzjata. Tal-Nunzjata. Ħanejda mill-ewwel jiena ma tantx iddoqli għax l-irħama dik il-lapida. Lapida. Għaliex mill-klim tagħha stess din saret biex tfakkar il-festi kbar li saru fl-okkażjoni tal-50 sena. Jina, ma nax li t-tfakkar festa. Ekk, jessan. Imma li ma t-tejt saret biex t-fakkar it-waqif tal-Bazilka li ma kienem lebda ħaġa li għada saret, għat ma saret lapida fil-1950, per eżempju, ma sarix lapida meta saret Bazilka. Kont. Il-klim ġifiri kellu jimbidel. Opinjoni tija kiva etnejdu. L-est biex t-skuza ruħu ma kolħat. Iġifiri. Jena lija, t-tifkira kella tkun, ta' t-waqif ta' l-Bazilka. Ħalli nejt, il-sena, il-ħamsin sena, saru festi kbar biex ifakru dan l-avveniment. L-ħama saret, f'okkażjoni ta' festi kbar li saru fil-ħamsin sena tal-Bazilka. Jissemma. Kienet saret bċertu pompa, di tal-50 sena. Kienet kbira. Għajjendu, maħna għnek. Niftakara. Jien naħseb ma neżaq ma kux qed neżaqx għal jekk ngħid. Illi se ninkbgħu sena le għandna xi anniversarju xi ċentenarju. Eżatt. Ejn inhuwa. Tles snin oħra. Ikolna ċentenarju ta' Santa Elena. Dis-sena x'sar għal 75 sena fil. Qed isiru daw l-affarijiet għedna pratikament ifhem il-forma. Tibqa' dejjem dik il-festa jkollha tridu mhux naf jiena, għax liturġikament. Dawk dejjem mhux hekk. U hekk. Imma mbagħad ikun hemm dat tip ta' affarijiet bħal minna li pereżempju il-knisja sa' jippreżent il-gazini. Sa' jippreżent. Mhux sempliċement is-sapport is-ħodor u s-sapport is-ħomol. Għax ma nkollu dan jirrappreżentaw ukoll. Il-bikker kara xi kulħadtu. Kar-kariża saret ukoll, sar ukoll il-ħadd li għadda l-inaugurazzjoni tal-momenti. Tal-monumenti. Tal-fundaturi Don Filippo Borġ u Don Perin Borġ tal-kolleġjata, mhux tal-bażika, imma saru fl-okkażjoni ta' dan l-avveniment. Jiġifieri dejjem bl-isforzi u bl-impenn tal-soċjetà Don Filippo Borġ. Jiġifieri. Monumenti li jistħoq ilhom Filip. Li jistħoq ilhom. Ilhom bil-kbir, eh? Daw iż-żewġ min-nies. Għax aħna għandna nek kienet ma' xejn għandna għandna xi bus l-ewwel tassur mas tal-banda ta' dawk jew tal-oħrajn. Issa jonqos lil Vincenzo Braret, fil, x'taħseb dwara? Vincenzo Braret. Meta twaqfu l-konsilli kien hemm majta biex isir. U li reġgħu tennewa meta kien qed joqrob iż-żmien tal-200 sena mill-inblok tal-Franċiżi. fil-98, ġifiri, ma nafx jekk kienu xarġu konkors għal disinni, jew abbozzi, ecc. Imma baqa' ma sar xejn. Ħasra. Dun għawel raħal id-dum biex isir xi ħaġa. U daw ilhom ġejjin fil-fatt daw il-monumenti ta' Don Perin u Don Filippo. Damu ġejjin. Imma waslu. Ħana raw il-ċaġa pozittiva. Ġifieri, din kienet xi ħaġa oħra li qed issir fl-okkażjoni ta' dan iċ-ċentenarju. U fil-Knisja naturalment. Jinkun tant qas ngħidilhom li jsir għallek, għax il-Knisja inkollu għaddejjem bil-ħidma. Ta' hekk u ta' hekk u ta' hekk u dan, allura ma ngħidx ħafna drabi li isma ċentenarju restawrajna dik jew għal. Li għax alla ħares ma tkunx għaddej l-ħin kollu. Għax din anka d-dar. Kulta żmien ikollok bajjat, kulta żmien ikollok tagħmel hekk u jekk immu falek issa. Aħseb wara bażilka bħal dik u xekk il-kobor, eżatt. Jiġifieri, u ma tixtoq tistenna l-anniversari u ċentenarji. U ċentenari, għax inkella. Dawk ta' kuljum u jina qed ngħidlek għal xi ħaġa li. Imma hemm xi ħaġa speċjali, qed tifhem għal fest. Barra għaddejjin kuljum. Fil-Knisja tagħna. Dik li nista' ngħid. Għax fil-Knisja saċ, jiġifieri ċerimoni. Ċerimoni ħa jsiru pass soldu. Naturalment. All right. Il-75 sena huma ta' bażilka. Imma mbagħad meta jsiru l-festivitajiet u l-liturġija, l-liturġija tal-kolleġjata, x'wara kollox x'inhi kolleġjata. Kolleġjata hija knisja li għandha marbut magħha kolleġġ grupp ta' nies ta' saċerdoti biex jagħmlu it-talb divin. U naturalment jagħmluh skonċerta. Preskrizzjoni xnejdu l-ma il-jem marbutin regoli ux fostom hija naturalment l-qoddisa prepozitali u għaw nejt oħna għax jenu u jentom il-poċessjoni fil-ħodu da' kif sabuħu da' għamuġ għannu martin Imma l-fatt huwa illi il-poċissjoni hija d-daħla fil-Knisja l-introjtu allura għall-qudiesa għallaqa li ġifieri tal-komunità ma' Alla. Allura tidħol il-poċissjoni u tibda mill-ewwel il-qudiesa prepożitali. Tant li il-prepostu ma jidħolx fis-sagristija, imma jibqa' fuq il-presbiterju u neħki il-kappa li kollu fuq waqt il-poċissjoni u jilbes il-pjaneta hemmhekk. Fuq l-artal. Ma jgħodx imur fiċ-changing room. Eżatt. Fuq l-artal. Fuq l-artal. Ngħid ħaġa oħra. Fl-antik il-poċissjonijiet kollek kienu. Fil-għodu. Imma mbagħad bdew bħalma rajna il-poċissjonijiet bdew isiru fil-għaxijiet u bad anke fiż-żmien ċerti festi nħewwa mix-xitwa u jagħmlu fis-sajf. Imma bikir kara żammejna din it-tradizzjoni u xi. Kienu hekk ukoll il-poċissjonijiet tal-katedral. Jien niftakar tal-katedral il-Monsenjuri. Fl-imnarja, kienu joħorġu mill-katedral, jimorru San Pawl, nir-Rabat, jiġifieri, u mbagħad jerġgħu lura. Għadhom jagħmluha dik fil. Għadhom jagħmluha. Kienu jagħmlu wkoll imma m'għadhomx, nar Sant'Agata. Nar Sant'Agata. B'tifkira tal- Ma niftakarix mal-wieħed 550, meta jgħidu li ħelsu l-ċessjoni ta' Sant'Agata, fil-ħamsa ta' frar. Kien joħorġu mill-katedral. U jmorru Sant'Agata. Jmorru Sant'Agata ta' ħalbajjada hemm il-Rabat, illum hemm mexxija mill-MSSP, u l-istess u jiċċelebraw il-fil. L-istess għadha ssir ukoll ta' San Girgor fil-ħodu. San Girgor xi ħaġa differenti. Xi ħaġa differenti ma' xorta għadha ssir fil-ħodu. Dik kienet speċi ta' weda jtir b'ringrazzjament u l-istess naturalment jagħmlu l-poċissjoni. Fl-antik minna li għak nitilqu mill-imdina. Mux xajta ta'? Mux xajta. U naturalment il-parroċċi l-oħrajn mill-lokalità tagħhom jingħaqdu. Fosthom il-kapitlu ta' Bikir Kara. Żgur, kienu kollha, kulħadd kien jattendi. U naturalment meta jaslu hemm imbagħad kienet issir il-qudiesa. Naturalment hemmhekk ħafna nies kienu spiċċaw barra ma jgħodux. Ma jgħodux. Imma din għadha biex ngħidu hekk waħda minnhom illum x'kienet għax illum jitilqu miż-żejtun għaż-żejtun. Miż-żejtun għaż-żejtun. Ma nafx ftitilu kien ma nafx hekk kien x'għadha ssir, ma nafx hekk kien korretta. Minħal tarxien. Imma bad kienu reġgħu ċeknuha issa. Reġgħu ċeknuha. Iktar minn xi 50 sena. Reġgħu ċeknuha naturalment dana. Imma dik jiena waslet il-poċissjoni. U saret il-qudiesa mill-ewwel. Mbagħad ejjien idu fil-kastana. Isna tajbin minn dejjem kien hemm. Allura kienu jgħajruna ħanejda hekk. Fil-ħodu għall-poċissjoni u fil-għaxija għall-ħarru. Imma din oħra li ħafna llum intesiet għax l-affarijiet tant inbidlu, illi liturġikament il-ġurnata tal-festa. Ija minn nofsinar tal-ejliet sa nofsinar tal-ġurnata. Un bas spiċċat. Liturġikament. Liturġikament spiċċat. Allora daw kienu fri. U dak iż-żmien kien ikun iż-żmien fawissu huwa żmien li jinġabar il-ħarrub. U il-ħarrub l-ewwel net hawnhekk Bikir Kara kienet magħrufa. Minħabba l-preżenza kbira ta' siġar tal-ħarrub speċjalment, illi kienet l-iktar parti ħadra ta' Malta wara l-Busket. Allura din kienet industrija għax il-ħarrub. Ora tħafna jgħidu li speċi mhux ikel tan-nies, imma meta kellhom iġuh in-nies kieluh il-ħarrub u anke mhux meta kellhom iġuh. Għax hemm ħarrub u hemm ħarrub, hemm diversi tipi. Allura dan jekk ixxarrab u mbagħad jitħassar. Allura rridu jaraw x'jagħmlu kien jista' jkun jiġbruh u jdaħħluh malajr biex dan ma jiġru xsara. Bħal kull ħafna prodotti tal-raba. Agrikoli. Jiġri l-omek. Wahda mill-li jibżaw u koll. Ija meta jaħsdu, meta jaħsdu ġeneralment. Aħalluħ għatet jawek minn dut flad fl-eli, ħalli kompli jinxef. Sewa. Imma jek sadda tanti xar bilom. Għandhom problema. Jiġifieri, għajn edha da fl-antik, mhux bħallu mill-lum anka, semmejna l-qamħ. Jiġi l-combajt harvester, jaħsad, it-tibben joħroġ balal minnaħa, u l-qamħ joħroġ minnaħa l-oħra. Jew kollu trakk miegħu jekk lili jkun kbar għal barra u jitfa' biddelu għaġġa trakk. Jiġifieri. Imma dik jiġifieri dik kienet parti. Ejja ngħidu, jiena li jaħqom medalja kien. Li għadaw kif diħarġu mill-festa u marru mill-ewwel flada. U ħafna drabi kif fil-ħajja ta' komunità agrikola dawn ċerti żminijiet kienu żmien ukoll ta' festeġġament minnhom infushom. Pereżempju, meta kienu jagħmlu l-qija biex jidirsu l-qamħ u hekk u jkomplu. Ħafna drabi l-qija ma kienx issir jien għandi għalqa u għamilt qija u drist il-qamħ tiegħi. Ħafna drabi kien jagħmlu qija u l-bieba tal-viċin jġibu l-qamħ tagħhom u allura daw u jidirsuh u jagħmlu, allura daw qed niltaqgħu wara li qed niltaqgħu min ġipi kollek, min ġipi kollek, xi flus kun inbid, u x'naf jien. U kien speċi ta' parti. U l-istess nifhem jien. Meta jiġru il-ħarub, mhux la kemm morru u ġabruh minn taħt is-siġar, kien jeħtieġ ċerta preparazzjoni, għax minn niftakar is-siġar tal-ħarub u daħal taħtu, fix-xitwa ikun hemm molometri jew iktar ħaxix, illum ngħidu ħaxix ħażin. Imma so kien ikna ħafna tipi ta' pjanti naturali ta' hekk fosthom l-iktar li kien jolla u jispikka kien il-karfus il-ħmir. Jiġifieri, il-lissa dak iż-żmien ikun ixef. Allura kienu jmorru u jnatfu taħt is-siġar tal-ħarru. Biex ikollhom ċertu kumdità biex jisgħu jaqtgħu. Ġeneralment is-subien kienu jitilgħu ma' sriegħu jwaqgħu l-ħarru u oħrajn minn taħt jiġbruh ġol ixkejjer. Jiġifieri. Ġifieri. Fadal siġar tal-ħarrub bikirkara fil. Fadal raba bikirkara. Illum, ħadd ma joħol. Jien niftakar. Ħafna raba. Ġifieri. Imma llum baħħ. Illum baħħ. Ħasra, sfortunatament. Ejja ngħidu, il-bwiera, pereżempju, li l-hemm kollu sal-iklin. Kollu, bliklim kollox. Mela. Xejn. Kemm kienu passiġġati żbieħux? Xejn. In-naħa tagħna fejn noqgħod qabel l-oratorju, hemmhekk kollna qalb il-kampanja. U ddiemna sa San Ġwan, San Ġwan kollox għax kien għadu ma' bil-kirkara. U ta' Pariż lejn l-isptar. Pereżempju, mid-dar. Ma kienx hemm. Law fin-naħa ta' wara, n-naħa ta' fejn minn fuq ta' Pariż, konna naraw id-djar ta' Fleur de Lis. Min wara. Konna naraw it-tfal ta' San Giuseppe jilgħabu l-futbol fil-grand tagħhom. U tinduna minn skurjom minn ma skurjax. Jiġifieri kont. Ejja ngħidu. Ħaġa kurjuża li kienet għadha l-istess żmien ilu hija l-Knisja tas-Salvatur ta' Ħallija. Għax minn fuq il-bejt. Anka sakemm tlaqna, stajt nara Salvatur ħireġ. Kombinazzjoni għadhom għan bena ġejn. Dak il-korutu u speċi. Għara preżempju t-torri, għatta għulna. Għax b'dew. Imma il-bib ta' Knisja ta' Salvatur, kien għadu jider. L-inħaw l-oħra, jenna flejt għal-balla, San Ġwan kollu, il-fabrik kollu, xejn. Jekk mullin inħa l-oħra, jek tal-kappara, tal-kappara nifissa xejn, u l-ewel djaru, bat, kont tinżel n-nizla l-wifa, saħdejn dak iż-żmien kien hemm it-tank tal-gass, u mbagħad tibda gżira. U la kien hemm l-università, la kien hemm iswatar mibni, iswatar huwa wieħed mill-aħħar biex nidwek distretti l-imbena. Ma kien hemm xejn. Għalina tfal, per eżempju, kienet avventura kien Team Park, per eżempju, saqa l-oġla, l-unfada tikka minnu hekk. Għalix konna morru hemm, s-sġar tal-ħarrub. ċertu żmini għax anke fl-antik ċertu lok kien qisu bl-istaġun. Kien qisu bl-istaġun. Jien naf affarijiet bħall-futbol u boċċi s-sena kollha. Imma pereżempju hemmhekk fil-bidu tal-isqaq hemm gorboċ għadu hemm kbir u kien jitfarfar it-trab taħtu u konna mmurru nilagħbu qisna qegħdin l-għadira nilagħbu bir-ramel. Ġifieri nagħmlu hekk, hekk u hekk. Jew inkella kien hemm rok noħra konna nsibu partita bottijiet u nilagħbu tal-ħanut. Laqas qas titwemm minnhom dawn l-affarijiet. Ma tgħidix għax. U mhux it-tfal biss, pereżempju iktar il-ġewwa. Fejn għad hemm razziet fil-kantuniera, kien nhar ta' ħadd wara l-obsinar, kienu jiltaqgħu l-irġiel u jilagħbu l-boċċi. Dak iż-żmien ma kienx hemm dawn il-grounds tal-boċċi bħalma għulhom, dak ġeri ġew wara. Imma kienu jsibu hawnhekk birk il-kara waħda minnhom kienet proprju hemmhekk. Hemmhekk kien hemm żewġ sqaq ieħor joħroġ minnhom, kien hemm naqra wisa. Konvenjentement ukoll kien hemm xi erba' siġġiet għoljien tal-ħarrub, allura jgħodu għad-dell u jilgħabu l-boċċi hemmhekk. Kien hemm wieħed kellu razzett jew ġixtik mamar hemm mal-għalqa li kellu u kien iżomm il-boċċi hemmhekk. U mbagħad nhar ta' ħadd għal ħabta tas-sija jew fossi ftit iktar tard kienu jiltaqgħu u jgħodu jfendu u jgaraw hemmhekk. Jiġifieri. Kienet ħaj oħra. Il-luftim, min jobsor illi raħal qatt kellu vokazzjoni agrikola. Illum manka meta jiġu biex għandu kultant dawn l-attivitajiet, dak ir-raħal għandu tal-frawli, li ħol għandu tal-patat. Ta' xi se taqbad tagħmel illum, agrikola ma' xejn. Spiċċa kollox, dak li kien tradizzjonali, għaw ir-raħal sfortunatament spiċċa kollox. Palma spiċċat, industrija, illi ir-raħal kien magħruf għaliha l-industrija tal-fuħħar. Jiġifieri, dan l-aħħar li kien hemm mill-liġer sakemm bivella kiteb il-ktieb tal-istorja ta' Birk il-Kara 1934 kien għad hemm vella jgħidlu id-demb ta' din l-industrija jiġifieri tal-fuħħar u dak iż-żmien l-istess kienu għadhom jagħmlu dawn is-sari, flower pots u u affarijiet hekk ta' mhux affarijiet ngħidu aħna. Imma kienet industrija li anke sa fi żmien il-kavallieri kienet biċċa xi ħolla u għennet. Fl-inħawi ta' Birk il-Kara m'hawnx taħfal. Mela taħfal irid jinġab minn xi kien ieħor kemm jista' jkun li fejn hemm. U dawn kienu jġibuh minn dik li kien għedula it-taflija li qiegħda taħt id-dwejra aħna sejrin l-imġar. So għan ħallu l-round about jem ta' għu t-lejja f'nafji, u t-laj. Law għu t-i u t-ġi dwejra fej kienem dik tal-Viktoria Lines, etc. Taħt li law kienem it-taflija. L-lum ħafna minna reġaw t-għattiet bil-ħamri jew jużawa. Imma kien jmorru jġibuħ minn emek. U l-bdiewa tal-inħawi kienu gergru, marru jgżawum l-Gran Mastru għaliex qed jeqerdu l-hom ir-raba x'jeħdu t-tafal ċiet. U mbagħad għall-ewwel bdew x'il-Gran Mastru baqafu. Kien jmorru bil-lejl inkiss inkiss u jġibu dan it-tafal. Issa tista' timmaġina kemm setgħu jagħbu dak iż-żmien, dak iż-żmien jien naf bil-bal, bil-ħmar, probablement, u jagħbu fuq u jkaxkru lejn ir-raħal. Imma mbagħad bi żmien nagħmlu kompromess li wara li jkun ħadu t-tafal li għandhom bżonn jarġgħu wittu u jagħmlu għalqa biex terġa' tintuża. Jiġifieri ma kienet biċċa xogħol u sa fejn naf jien dak kien tal-fuħar mis-sena tal-fuħar u l-industrija tal-fuħar kien l-ewwel laqam illi kellhom il-Kalkariżi. Kienu magħrufin bħala l-fuħħarin. Għax hawn kien jinħadem, ma jfissirx li ma kienx hemm بلادي اخرى في سا 40 سنه لو 50 سنه لو كنا تم دكتور رابط بيتر وادوهم بيتر دي بوتر ادوهم ادوهم بيجي فيري اي داك التفال فيجينا ايو ازات اجي فيري ستا اما الاندوستريا كانت كبيره وكانت فارتي من داك اللي هم وحصيت من فوق مسيري كان يدم اللهم سماوة ما نفسها لش متى يعملوا الاسمية تطرق يعملوا مساكرو من هفنا فريد ودي البيتشة تطريق عدين كانت ما تريق قانو قانو تريق قانو تدك زمين كانت تبدأ من الجو وتسبيتشة ما ديك ليا قانو سري تحدين للمثنة هلوم ما شي نينا 30-40 سنين لوم probabilment imħabba kussoli ta' posta forsi jewek ħallew għanu triganu dik il-bicċa taħdejn il-mitna ta' naxxarru u għemmek bidlu l-ismijiet u l-ewwel semmewha għal ma nafx min u mbagħad semmewha triq it-taħħan iva triq it-taħħan ma tafx li hemmhekk hemmhekk huwa proprju l-qalba fejn kien hemm il-fuħħari ja semmejtha triq il-fuħħari mhux hekk triq il-fuħħarija Is-saħiru li s-sa tawżan. Manix ma jisirx. Manix taqax blament nismit ta' tarok kolla, ta' raħat, għamlu xitri, ximkien jieħu ximkien. Imma jekkella s-sir, kien propju għemmek. Ħasra li ma s-sirx riċerka qabel ma jgħatu, jisem muxek, jew ma jisaqsu. U dan, jitifiri, din, u mbagħad oħra marbuta ma di ta' fuħħarin, allura. Nis minn barra raħal, għaw, tarħu l-oħrajn. Għarra, bil-karkarizi fuħħarin, vella jajda u koll. Imma, speċi billi biex jitsiku nil-karkarizi, nis minn raħal, ma kienix jajdu fuħħarin. Ma kien jajdu fuħħarin, naċa ħobbu jiftaħru. Ftaħru. Ejja nidu, għada dawn il-xisimum li kienem bejn diversi l-ħula, specialment l-ħula tal-viġin ikunu, li kienem dan il-tip ta' pika. Naqra pika u xek. Laqam, u insomma, u bek. Imma dik jiġifieri, fi żmien, għadin nidu fi żmien, meta l-impjiegi ma kienux bħallum. Ma kienx hawn industry oħra, qed ngħidu fi żmien il-kavalieri. Immanka tista' tgħid is-seklu 19 kollu. Is-seklu 19 kollu. Ejja ngħidu, jiena niftakar kif għedna, mhux biss l-ambjent ta' madwarna għadu kollu għedi. Possibbli darba niftakar l-iskola. Ġiena l-argument. Jiena kont nagħlem l-imrieħel. U qed tilhom biex ngħidulhom xi ħaġa. Li huma jistgħu jivviżwalizzaw. Għedtilhom, pereżempju, jien din l-iskola niftakarha tinbena. It-tfal. Mela kemm għandek żmien, sef. Għedtilhom mhux l-iskola biss, għedtilhom kemm hawn djar minn hawn saf l-erdeli. Hemmhekk ma niftakar li kien hemm xejn. Hi ikbar. U l-istess innaħal oħra. Mill-iskola saħat tartu għal-bazza. ċejn. Għax daw, t-tfal, ma jkunux għaddew minna. Sadan dan għetni dekjenna da ġala mill-inqas 25 sani. Sanilu, mela. Li għetni dil-om. Brata maġla. Brata maġla. Tent imbenna kullum kien maraj li daw ma jistawx. Jivvizualizzawx li għadu agrikolu għadu liqi u għek. Ejja ngħidu, jiena m'għax kien jekk kienx isir fil-ħul oħrajn. Imma jien fit-tfulieti niftakar hawn, nhar ta' ħadd fil-pjazza. Kien ikun hemm in-naħa tal-palazz tas-Sinjur Radinda għax ikun id-del. Kienu jarmaw xi 4-5 min nies speċi ta' suq żgħir. U li kienu jbiegħu kienu propju aktar xaffarijiet li huma marbutin mal-bidja. jew xtili u pjanti, number one, jew għodda, per eżempju, kienu kena mxat anke kolloġi, għodda, mux brand new, second hand. Użata. Second hand. Kien hemm xi ħadd li kien jagħmel il-marloġġi, ġifieri il-manku li njama tal-imasqa, tal-furkettun u anke ta' għodda eżar, dan kien jaħdem illum illum jiġi ġo San Ġwan, kif taqbad San Ġwan, kif tħalli in-naħa fejn hemm id-daħla tal-isptar għall-mort wara erba' pass il-fuq. Kien imma dak iż-żmien kien bil-kirkar hemm fuq. U dawn kienu jaħdmu hemmhekk, jagħmlu dawn il-marloġġi u probabbilment kienu jmorru jbijaw ukoll fi ħwienet ta' x'ngħidulhom ta' żaba, ħajn mangels ukoll da l-prodott tagħhom. Imma kienu jkunu nhar taħt hemmhekk. Jiġifieri. U hekk jiġifieri kien hemm din xi ħaġa għaliex. Għax il-ħadd dawn in-nies tar-raba, speċjalment jekk kienu nies tar-raba illi jgħixu f'xi razzett daqsxejn inbieħed, imma nhar ta' ħadd kien inżlu l-Iżlu, eżatt. Kien jinżlu għall-qudies, speċjalment l-irġiel. Kienu jmorru l-qaxxur leħja. Dakinhar. Dakinhar, miegħu hekk, għalhekk kien hemm dak il-ħabta kien hemm partita barbiera. Barbiera. Fil-pjazza jew viġin. Għajdi kora l-lum, fil-pjazza hemm wieħed barbier. Imma flok fejn saftit ilu kien hemm l-ispiżerija Sant'Anna, ta' l-essi biex nifhemu. Hemmhekk kienu niftakar barbier li mbagħad kienu emigraw l-Awstralja. Fil-fatt hemmhekk kienu qataw li xahar l-ewwel darba li wkoll ta' niċċenata. Għax m'aritx. M'aritx. M'aritx, assolutament m'aritx. Konna noqogħdu tranġlu malija. U missieri jżomni bidi u jiena neqret u nixhem m'aritx naqta' ġari. Missieri miskin ġibtu. Zibela għandijie maħe n-nis ikunu barra fuq l-arbu tal-għu. U sanka s-kem edni fuq s-sidġu, baldas, armato, ħafna jiftakruħ, għandhom ċerta jeta. Għalli xie tarament, mux bħallum, dak iż-żmien kelli naqa xar, kollu nukli. Kont mela, għalek ma rridx taqtaw. Ma stajx. Kont gburi bih, kont kbir gburi bih. Ma anka, per eżempju, kien hemm ieħor kienet fikit biċċa fejtala fejn illu jisu hemm ta' kelment. Tifhem, ħdejt għall-bagri wkoll kien hemm mill-inqas snin. Wieħed in-naħa l-oħra tas-Sanibar. U ieħor iktar l-iswel, kantuniera ma saq kanċella. Il-lajs. Jiġifieri. Kien hemmhekk, barra li kien hemm oħra nimxi għadin nawel hemm. Sewwa. Per eżempju, niftakar wieħed għax li konna morru għandu wkoll. Sadar jali sfel nett u ddim jew wara fejn jarmaw il-manju. Jiġifieri hawn pass. Hemmhekk kien hemm ieħor, kien hemm ieħor qabel titla' fuq il-pont. Imma dak iż-żmien l-irġiel allura kienu jiġu forsi s-sib fil-għaxija, jekk mhux filgħodu kmin il-ħadd. Kienu jitellgħu ġiex bramel mill-bejr u jien orko ftejt. Jinħaslu. U qabel jidħlu l-qudies aktarx kienu jmorru. Għaxru leħja, kien hemm ħafna drabi għandna l-espressjoni bil-Malti. Leħja ta' ġimgħa. Mela. Daw darba fil-ġimgħa. Darba fil-ġimgħa. U dak allura minħadd sa s-sibta wara jgħidu għall-inqas il-leħja hu. Kienet kub. Ma tantx kienet il-moda l-leġi li ħallu l-leħja, dak iż-żmien rari kont tara anke fit-tfoliti, rari kont tara xi ħadd tarx xi ħadd li jkun naqla within inverted commas kiesa jippretendiha vanitus li kien iħalli ċerta tip ta' daqna biex għata l-impressjoni ta' jien naf intellettualità, forsi. Dak it-tip, kien hemm ftit. U da, il-ħajja kienet differenti. Ħafna wkoll, ħafna wkoll. L-ambjent kien differenti. L-istess, ejjel idwa sa qabel il-gwerra, jew forsi ħannoħod iktar lem, sa kemm ma kienx hemm il-ferrovija, li nies minn Birkirkara jew viċin, ikollhom impjieg il-belt. kien diffiċli. U żgur. Mek ma jkunx hemm trasport. Mhm. Il-ferrovija ġabet l-affarijiet fil-qrib u mbagħad. Bdew jinbidlu l-iżminijiet. Għax il-karozzi tal-linja kienu qishom hemmhekk u ġienu żejrin mhux bħall-ferrovija li kienet tistenna l-ħin tagħha li mhux se tagħmlu titlaq u tgħidu. Bħall-makina tal-linja li niftakarni, niftakarni mmorri li ġew. Nibdew fit-tminja u nofs, kont titlaq mid-dar fit-tminja. Alla volja kelli mixja ta' 10 minuti, għamma nasal fuq, il-venda. Il-venda. U mbagħad tasal il-ħamrun u timxi minn hemm sal li ġew. Imma meta nasal hawnna fesan irkeb mill-ewwel. Għax kienu kellhom ħafna nies minn għax-xogħol, tfal oħrajn, żgħażagħ oħrajn sejrin għall-iskejjel fuq il-ħamrun. U li hemm barra li ġew kien hemm Marija Reġina. Għal-bniet u għal-bniet u koll kien hemm Marja Assunta. Il-venda kienet popolari, eh? Allura l-venda kienet popolari ħafna. Għax anke minnu, pereżempju, mill-mossa minn Naxxar u hekk kienu jiġu jifqu man-narino, jaqsmu u jirkbu l-karozzi tal-linja biex jgħaddu mill-ħamrun. Is-71. Dejjem kienet is-71 fil. Għax l-antika qabel ma tagħu min-numri kienu bil-kuluri. Birkirkara biss. Birkirkara u bil-kuluri, b'sewwa. Għax aħna ta' 71 ngħidu nafuqha. Mbagħad kien ikollhom speċi ta' subtitle. Isfel, ħafna drabi fit-tabella tisfel, għax it-tabella ta' fuq kienet tkun birkirkara. Kienu jagħmlu d-direzzjoni fejn sejrin, jew minn fejn se jgħaddu. Il-biċċa kbira kienet tkun dejjem Valletta, il-belt. Imma mbagħad pereżempju dawn kellhom karozza li kultant ħin tgħaddi minn Santa Ventra ġewwa, jiġifieri meta tasal fejn l-Istitut ta' San Giuseppe. Tidħol. Tinniżla ġemm u ddur minn hemm u mbagħad toħroġ il-ħamrum minn Strada Annunzjata kien jgħidula. Għandi kont isiba tajba jien għax kienet twassalni jaqreb lejn il-ħin. Konti. Tajba. Fil issija għaddiet u iktar, issija 20 għax diġa saru 21. Kien ta' pjaċir immens li kont magħna, Filip. Nistaqsik xi ħaġa, hemm xi pubblikazzjoni bħalissa għandek fuq xi xinti għaddej. Miktub għandi, ma nafx. Jiġi xi pubblikat. Ktibt kont għandu Marti Rajċ. Kont bdejt nikteb u mbagħad tifkiriet tiegħi ta' tfulijiet hekk. Interessanti. Interessanti. Mbagħad liftom daw. Mbagħad ġejt bejn niktibhom. Ġejt bejn tiktibhom, proset. Mbagħad insibhom u nqabbilhom. Iva l-istess. Iva l-istess. Għas nemmen li ktib tiktax u mbagħad komplejt sewwa. Imma s'issa li għadha hemm. Għadhem. Jekk għadha ċans, ċans x'imkien. Tippubblika. Bada naturalment il-poeziji, imma da ma naħsibx illi. Tippubblikom. Ħasra wkoll, le fil. Imma min se jippubblika għalhekk jien naf fejn poeżija. Meta l-poeżija. U tgħidlix nażel tax. Ma jtinix. Tażel minnhom. Minn dawn eħe. Kemm għad li għandek fil l-fejn? Ejn l-għamem fil-fejn, imma nasab 1500 jem. Jem. Iġifiri. Imma tibda, u tejt ma tistax. Uma, jena kont nikteb, ili, kont għan student l-università. U zammejtom. U zammum, zammejtom, u dana. Allura, għandek firxa ta' 50 sena. Il-lajs, miexek. Jena lek, dal-axħar 3 snin, kont għetin nfaqqa wahda kull-jum fil-Facebook. Għaliex kienu hemm? Għarissa, issa spiċċaw dawk. Allura meta. Tittajpjom, tikollok iċ-ċans, eżatt, tittajpjom. Niktibhom u kultant żmien noħroġ iġbedana għax sena ma jfissirx li qabel li kont nikteb poeżija kuljum. Fil, kif jietaw? Għaliex il-ġibal oħran sejt nirringrazzjaw koll dawk li ġew il-Muża Karkariża. Kienet serata speċjali ora l-ambjent. Kulħadd għalilna kemm kien sabiħ fil. U għallum li wkoll li ma kinux jafu. Għax kif qiegħed hemm. Kif qiegħda hux? Moħbija. Qed nitkellmu għal Triq Vittorja Kassar. Triq Vittorja Kassar. Kif kien dak iż-żmien? Kienet moħbija, naħseb dejjem kienet moħbija. X'wieħed? U dawk in-niċċ jagħmluha spettakolari, eh? Kif kienet il-ġografija tinħawi dak iż-żmien. It-triq li mill-wied titla' l-Knisja l-qadima. Sewwa? Tajjeb, minn quddiem il-McDonald's in-naħa l-oħra, mhux minn dejjem kienet hemm. Fejn hemm it-taraġġ biex niftehmu. Fejn hemm it-taraġġ fejn hemm Villa Chelsea. Eżatt. Mhux minn dejjem kienet hemm. Allura, biex wieħed kien imur il-Knisja l-qadima minn ġorraħal, rid imur dej San Pawl. Jaqsam? Jaqsam u jitla' l-imrieħel u ġeneralment kien itilgħu minn hemm u mbagħad jiġu minn dak lillum huwa Triq Vittorio Cassar. Sewwa. U jiġu faċċata sqaq kien qisu ġorraba għax għataw ritratti. U dim il-Knisja l-qadima fejn hemm dik il-remessa x'inhi li hemm l-armi fuqha ġifieri, dik kienet it-triq. Fil-fatt, jina misni, ma maġin, bora ġit nitmuħ, misni klip fuq xi ħaġek għal dik il-ħal. Hemmhekk, fl-antik, naħseb, ġifieri jina għajem, għajem edu 95% xhur. Illi hemmhekk kien hemm knisja li kienet tissejjaħ Santa Marija ta' Tkiken. Ta' Tkiken. Tkiken. Biddi. Biddi, Tkiken. Dukana singolar. Għaliex dan il-knejjes, ċerti knejjes. Femna naqra xi tfisser dugana. Ħanejt. Dan il-knejjes l-antiki li kien ikunu fuq ħnejjiet li jitlgħu mill-art, mhux minn nofs il-ħajt. Sewa. Bejn ħnejja oħra kienu jkun bil-ġebel, kienu kienu jisu bank tal-ġebel. U dik hija d-dikkiena. Sewa. Dik hija d-dikkiena. Għalhekk Santa Marija ta' Tkiken. U noħda li kienet hemm għax f'waħda miżjarat pastorali l-isqof isemmi li din kienet daqqa ta' 200 pass mill-knisja parrokjali. Allura, meta ma kienx hemm din ix-xisima li semmejna il-Knisja l-qadima llu. Fl-antik kienet strada kieża vekkja emolina għax kienet wasa sal-mitla li hemm fit-tar fl-imrieħel. Imma meta kien hemm dik it-triq biss, meta jaqbdu l-imrieħel minn fejn San Pawl. Oħra, ma kienx hemm triq għaz-Zoppardi. Meħdejn il-bank, ħdejn San Luigi. Sewwa. Ma kienx hemm. Allura minn hemm jew tispiċċa l-imrieħel minnaħa tan-niċċa tal-infetti, jew inkella biex tmur il-Knisja l-qadima għaddim it-triq Vittorio Cassar kif qegħdin ngħid, u din kienet tiġi hemm. U din il-knej anke fil-vista pastorali għall-ewwel kont ngħid imma din fejn se qed kienet, għax ma kultant ma jagħtux indikazzjoni sewwa fejn hi. U mbagħad kien hemm jissemmew żewġ knejjes imissu ma' xulxin li kien hemm x'imkien fuq il-wied. Fejn in-naħa tal-pont, in-naħa t'isfel imma l-ġewwa. Ġifieri. U din imbagħad meta hemm din li tgħidlek li kienet allura daqs ta' 200 pass. U tara kif kienu t-torod dak iż-żmien eċetera, tibda tgħid mela darba minna ma għamilta. Hemm sabiħen ka biex titlek it-triq id-dejqa tipikament. Flok it-triq, għax hemm ritratti. Flok it-triq. Toqdim il-Knisja l-qadima kien hemm sqaq, qisu sqaq, kienet qisu sqaq. Pereżemp hemm ritratt juri ġuvnotti għaw tfal bil-karettun u bil-ħmar u wara jew hemm il-Knisja u qegħdin ġo dal-isqaq. U dan hawn u hemm xejta not il-passi, dak li kien jgħid. U bewħet u ieħor hemm kont. Hemm istra. Bej wieħed u ieħor hemm kont. Viċin il-mija. Jiġifieri. L-lum mbagħad anke għandna hemm it-triq li semmejna ta' qudiem Villa Chelsea. It-triq tal-linja li tibda mill-istazzjon u tgħaddi minn nofs din il-parti l-qadima. Għax għalhekk ma tarajiex għax illum hemm aktar minn fejn tgħaddi u minn hemmhekk. Tajjeb anke in-naħa tisfel dik it-triq, jiġifieri, biex taqbad minn fejn konna ħna. Alla tefeta. Altre li mriħel, issa kaddex imkien ħassajiet. Issa kaddex imkien ħassajiet. Il-bini vera sabiħ. Parti antika. Ħafna. Mela, nirringrazzjak fil nawguralek li xi darba tippubblika dawn il-poesi. Le, imma ħaġa tajba li xin kella jintilfu xek, mux sew. Jena anka dik il mis eżatament autobiografija. U dawn il-tatfulija, eħe. Interessanti li najt. Jena bdejt nikteb. Qabel ma hemm dak Alfred Kakija kien ħareġ il-ktieb Tfulieti f'Birki Tara fi żmien il-gwerra. Issa lil dan Alfred Kakija jiena nsejtu. Imma fi Tfulieti sa kemm kelli ħames snin. Konna noqogħdu faċċata ta' xulxin fi triq Anġlu Mallija, imma dak kien diġà bniedem kbir fil-fatt dik il-ħabta li tlaqna minn hemm aħna kelli ħames snin. U iż-żewġ. Il-ġifieri. Imma kont ikun anke ħafna għandhom id-dar. Ma taf inti t-tfal u ftit ilu ġi toħtok kun qed inbijaw il-kotber santalin, eċetera. U qalt qed intervili fuq qed tiftakar il-lustra. U dan kiteb daw dak x'isimhom. Jien kont diġà bdejt nikteb u sada tant kien ġa dak li qed li kont lifto. U U għagħed bed niktibom u l-idea kienet li jiena nitfa' tifkit u rajt tiegħi bliktar mod sempliċi fis-sens li ta' dak iż-żmien nagħmu sa noqgħod nilabru max l hawnhekk ma nafx x'seta' kien hemm. Imma fl-istess ħin bdejt nara li issa bħalma kiteb kili meta kiteb fuq lajn ta' San Bastian. Dawk il-flashbacks ħafna drabi hekk. Memories bieħu xejn. Ħafna ta' affarijiet li nbidlu. Min jgħidilna forsi għataw min jisemmi l-għalqa ta' Gambarell. Mil-bujen. Għada t-semma. Pass minna. Għax dak iż-żmien, per eżempju, Anġlu Mallija Street kienet tagħlaq. Mbagħad kien hemm fir-rokna, kien hemm naqra ta' fetħa, wiesa daqs bankina forsi, u taqbad matriq il-bwieraq li kienet diġà risqa' barra, u faċċata kien hemm il-mitiku razzett tal-paromu fejn kien jiġi Don George. Ġifieri, dak mejan konna morru minn għandu, nixtru l-bajt, per eżempju, konna nixtru xi tiġiġa, dak iż-żmien ma kontx issib it-tiġiġa tal-Frozen. Ħajja u titnittifa. Tal-għon għad nittifa. Ma, mela, nien niftakru da' żminijiet, niftakru. Żmien differenti għal kollox. Dik l-għalqa tal-Gambarelli kienet għalqa mitluqa. Daqsa. L-istess kienet tisservi li n-nisa, per eżempju, hekk fi x-xitwa wara senar, kien jmorru fuq xi ġebla bilqeda fuq xi ġebla taħt xi ħajt tas-sejjieħ. Jgħodu jpaċċu hemmhekk. U jinnitjaw. Jaħdmu s-suf. Għax anka għall-familja. Mela. U anka bl-ordni, kien hemm nisa, per eżempju, ommi kienet tagħmilha u ma kienx tinnitja, tħid. Tinnitja ma kienx. Kienet taf, imma ma kienx tinnitja. Kienet qabad li xi ħadd miħdejna jagħmlilna flok għal xitwa. Majja mela. Per eżempju, ġifieri dak kienu housing decisions. Mela. Mhux naf jien. U aħna tfal konna mmorru hemmhekk it-tfal kienu jilagħbu futbol. Kienu nisbiżlin fil. Kienu nisbiżlin. Jilagħbu bil-kamp. Kod ġebel fuq xulxin hu mbarat. Kien żmien li jirrikjedi li tkun biżel u li tkun bil-għaqal. U konna mmorru ntajru tajra. Mela. Dik għal missin li niftakar darba minna, tajra ħadni mekk intajru. Għax aħna konna għodu terran. Isu kif inu il-workshop tagħkom. Sewa. L-istess. Allora ma kienx minn fejn intajru. Allora konna mmorru hemm. U kienu kien hemm oħrajn ukoll tagħli ġibli. X'memorji jew. Min jaf kem et s-semija, z-semija, et nġibulom dawn il-memori ta' Bikir Kara ta' qabel, u xek ta' zmini ta' qabel. U ma' farijiet zbieħ. Unbidlu. Imma għalek inti għamil sew li ktibtom fil, ħalli il-qoddim ikunu jafu. tinqala l-opportunità. U mela, għaliex le, nawguralek li ssir anzi. Naturalment moħħhom immur ukoll ritratti. Mhix hekk. Għax ir-ritratt qed ikarna dettalji. Il-kidba. Eżatt. Jew dak li jkun. Trid iktar. Jien, per eżempju, l-ambjent tal-jew xini. Qed nara kollha fl-immaġinazzjoni sewwa. Imma min qed jaqrak mhux bil-fors, min ma jiftakarx lanqa tal-gambarell kif kienet, jew loġla kif kien, mhux lakemm jivviżwalizzah malajr. Anzi ma nafx kif jista' jivviżwalizzah. Tifhem? U tista' tkun hemm. Mhix marbuta mhix marraħal biss. Pereżempju aħna jien fit-tfulieti kont inkun ħafna għaż-żebuġ. Għax dan l-iktieb jasa sakemm qisu kelli 12-il sena. U minn minħaż-żebuġ u n-nannu meta rtira. Għalhekk Filippu mela fi. Għalhekk Filippu. Għalhekk Filippu. Proprja kienet din. Missieri Karkaris huwa minn żebbuġija. Dawn għallu isma ma ġildux fuq l-isem, ta' għallu jekk ikun tifel Filip. Lini. U ġi Filip. X'tagħmel? U da. X'kont qed ngħid? Għax tant ngħid. Le, jien tal-liftak ukoll. Jiġifieri, le, jiena allura billi speċjalment fil-vakanzi, billi nannu meta rtira kienet tagħtu pubblisija. Kien ibatuni hemmhekk biex ngħinhom naqra, anke jekk iġilhom xi ħaġa immur ngħid jew il-ġirien jew il-qraba li kellna ħażebuġ. Allura dak iż-żmien ħażebuġ kien ambjent ieħor tiegħi. Jien ħażebuġ niftakar li nivviżwalizza u ħażebuġ ta' dak iż-żmien. Li differenti wkoll. Barra nintilef fil-qadim immur kull imkien. Imma bil-parti. Hemm partijiet sbieħ ħafna, hemm partijiet ħafna sbieħ. Il-parti l-antika. Ħafna djar kbar. Il-Knisja tal-Grazzja. Dik kienet għadha barra territorju. Anke ħalmuxi kien għadu għala għadu. Bħala ġara ħażebuġ u kullum kien ieħor f'Malta. Allura għandi dik, per eżempju għandi x'naqbad ngħidilha jiena. Devjazzjoni meta nannu kien sifer kien mar jaħdem il-Kanada għamel żmien. U kellna ċerti ritratti. U għax kienu jibgħatu ritratti l xulxin biex dak li kun jara li għadhom tajbin. Hemm ritratt wieħed. Battet in-nanna, il-nannu, immi, hemm it-tziju li kien il-kbir, u ż-żewġ. Tibniet ikbar minn ommi l-imbazzaru sorijiet. U ommi miexem, imma nanna għanda zaqdaqsiex. Kini on the way, ommi, iġifiri. U itik, dawn anka l-aspet ta' emigrazzjoni. Jina noxa nara r-ritratti fil. Tal-Maltin, dak iż-żmien. U innotajt illi. Innannu dejjem kien imur għand l-istess fotografu. U dan ġitni kurzita. U taqsejt, ġifieri, fittixt fl-internet. Fuq l-isem ta' dan il-fotografu u nsib li dak iż-żmien kien wieħed mill-fotografi ewlenin li kien hemm fl-inħawi ta' Toronto, tant li kienu jqabdu lilu meta hemmhekk Toronto kien ikun hemm anke avvenimenti kbar. Jiġifieri dan ma kienx imorru u naħseb jien anke emigranti oħrajn. Għand fotografu tal-ħabba Gozz, naturalment dak iż-żmien anke ritratt biex tieħu ritratt bħal ma niftakru jiena l-laqas iż-żmieni kien Paolo Cassara. Għadajn il-Roxy, il-ritratt tal-Praċet, il-ritratt tal-Grizma, jom meta jkollok dan, tmur tieħu ritratt għand kassar. U l-istess fil-ħur l-oħrajn, għafna l-ħur l-oħrajn. Allura, nifrex daqxejn l-ambjent, ma nitħax fuq il-Kanada issa, ċimma dan il-fotografu veru, speċi ta' ġelni, narax u għalix. U għax wara kollox, din l-emigrazzjoni kienet parti l-emigrazzjoni mill-ħajja tagħna l-Maltin. Ejjedu l-emigrazzjoni ma seħħeġ biss wara l-gwerra. Wara l-gwerra kienet bil-kbir, għax kien hawn il-baby boom. Eżatt. U l-Ingilterra kienet qiegħda tnaqqas minn hawnhekk, allura ġara li ġara. Imma anke qabel, da qed ngħidu nagħna tema lill-Kanada. Min naħa ta' missieri żewġ sijiet marru l-Awstralja dak iż-żmien. Fi żmien meta sa ftit qabel kienu l-Awstraljani kienu talbu ħaddiema minn Malta u bagħtu ħaddiema biex jaħdmu fil-kannamili. Mela. Jiġifieri. U ma rridhomx għax qalulhom suwed. Mela. X'il-Maltin kienu maħruqin biex ċemx. Somorux. U ma rridhomx. U dawn marru hekk kien jaħdmu fil-kannamili tnejn it-sijiet wieħed minnhom ġilura. Għax un badda, imma liħor mitemek, ġifiri, way back in the 20s. Ġifiri, u mux dabis, anka fis seklu ta' qabel, kena Maltin, kena mħafna kien jimurru għab, North Africa, Tripoli, Tunis, l-Alġir, Lixandra, u anka Port Said. Kien hemm koloni kbar ta' Maltin. Umbad daw ma taħadu l-independenza ħafna Maltin tal-qu minnhem minn raġaġija u jinnaf dak li kienu French speaking aktarx li marru Spanja għaw Franza. Franza. Stess, firi, kien hemm mar l-Ingilterra u dan. U migrazzjoni qabilha kienet dik pereżempju għal Korfu. Fil-kmini fis-seklu 19. Korfu kien fidejn l-Ingliżi. U l-gżejjer ta' madwar. U ma' Malta. Kellha l-istess gvernatur tant li fi żmien Maitland hemmhekk kienu bnew palazz bil-ġebla minn Malta. Għadu hemm sal-lum. Ġifieri. U kienu bdew morru l-Maltin hemmhekk minn żmien għal ieħor kienu jorganizzaw u jmorru u jaħdmu hemmhekk aktar fir-raba' jew hekk. Darba minnhom morna semmek, konna erba ġuventur mill-oratorju u morna sa Korfu. U jiġġitni kurzita. U bdejt naqra t-tabelli tal-ħwienet. Biex it-tabelli tal-ħwienet aħna tabi jkunu bil-kunjom bħala ta' sewa. Ta' minn ikojna Borġ Bonaċi. Kamilleri. U da. U sit-tnejn, rajt, tnejn għax studjaj daċħej l-alfabet ta' biss tal-Grik, Galja, kien, u liħra t-Soppardi. Istra. U morna jkelmuhom. Ħad minnhom għadu jiftakar il-Malti, ma kolli jgħidu l-għi u għahna n-nanniġ ġew, ma kien hemm. Dixxendenza Maltija. X'ismu li għamlu dawk il-programmi fuq il-TVM tal-Maltin li kienu żmirna. Per eżempju, hekk anke Kostantinopi, Istanbul, kienem Malti, ġifiri, u daw huwa jiftakru ġifiri li n-nanni tagħhom ġew minn Malta, eċetera, eċetera, eċetera. Il-ġifieri tal-emigrazzjoni hija xi ħaġa anke, per eżempju, ħaġa mhux li kont sorpriż tal-aħħar għaliha, Andrea Camilleri, il-kittib tal-għan li kulħadd jafu speċjalment minħabba il-Komissarju Montalbano. Jew aħjar kif jgħidu, Montalbano sono. Għandu ktieb li jisima La strage dimentikata li mhux ktieb ta' storja ta' Montalbano, Camilleri għandu firxa ta' kitba kbira. Dan jitkellem fuq nies għalin li kienu nqabdu priġunieri fi żmien għandu. Fizmin li kien qabel l-Riżorġiment Taljan jew fil-bidu tiegħek. u kun qafluhom ġotorri x'imkien u nsewhom. Daw bitu hemm bil-ġodi. Żgur. Biżmi. U qed jgħid u saqalli jew. Qed jgħid ġin kamilleri fost il-lista x'kienu jafu n-nies min kienu, kien hemm kunjomijiet Maltin, ħed minnhom niftakar attart. Forsi niftakru x'kien qiegħed l-ewwel. Hija. U jgħid li jien kamilleri jien il-proġenituri tiegħi kienu Maltin li mar joqgħdu saqalija. Issa ta' saqalija tifima u ma tifimiex. Imma jien ngħidu għallum, naħseb qed nerġa' naraw ċertu ċaqli lejn saqalija. Li sa ftit ta' snin ilu laqas biss kollha noħu l-moħħ. Vera. Tassew. Tassew. Disentu. Tassew. Naf min jiena. Jiġifieri. Dan dak iż-żmien jiena naf sa ta' kellhom business, u fetħu l-business hemm jew nkella xi ħadd mill-familja li għandha business jiena naf sa ta' kien tal-qotol, se ta' kien ta' dak iż-żmien, illi xi ħadd ikollu dik sukkursali hemmhekk hawn branch saqalija u jew forsi għax raw xi waħda u żewġu baqgħu hemm. Eżatt. Ħafna affarijiet. Ħafna affarijiet. Setgħu kienu. Mbagħad rubija hija xi ħaġa komunikazzjoni jien mhux din is-soq ma hija llum. Imma anke fi żmien il-kavalleri ma saqalija kienet frekwenti. Jo kan tkun fuq xi xprunara, jew xi ħaġa hekk. Viċin, hu viċin ħafna. Ma viċin. Viċin tagħna ħafna. L-eqreb hu. Allura kien hemm imur jistudja. Saqalija, daw li dgradajja daw jew tobba jew x'nafien, speċjalment meta Malta kienet mhux l-università. Jiġifieri, ejja ngħidu. Semmejna Don Filippo, Don Filippo stess. Mar jistudja Roma. Jiġifieri, ta' sifer għamel sentejn tlieta hemm, biex ġab id-dottorati tiegħu u mbagħad ġew inkopla qassis, jiġifieri. Hekk, imma dak iż-żmien ħafna kien imorru jew saqalija, Katania, prinċipalment Messina u Napli. Napli, kont se ngħidlek. Fuq għall-mużika speċjalment baqgħu sas-siklu 19. Speċjalment jibgħat anke l-kavalieri kienu speċjatu scholarships biex dak li jkunu jmur jitgħallem il-mużika Napli. Ġeneralment l-arti Ruma. Imma l-mużika Napli. Hawnhekk sada tant fi żmien il-kavalieri speċjalment minn żmien il-Grammastri Cotonellaw, għax fi żminhom kma nisba li għax student correction li twaqfet biex nidruk l-iskola medika biex isiru toppa, jiġifieri qed ngħidu fit-tieni parti tas-seklu 17, imma għamek kienu jmorru barra biex jistudjaw għal tobba, imma mbagħad hawnhekk l-iskola medika taw bdiet anke tattira hi barranin jiġu jistudjaw hawnhekk għax l-isptar tal-ordni kienu jħed rinnovat. Jiġifieri. U dak huma kif l-affarijiet jinbidlu jgħaddu minn quddiemna ma b'xi mod ikunu għadhom hemm kultant anke tara sempliċiment xi ħaġa fit-triq. Mhux hawn il-raħal biss ta' jiġifieri, jien naf il-belt, il-mdina. Nuhu l-oħrajn. Illi huma ganċ, illi huma kalamita, għal dak li seta kien hemm fil-na. Dak tafa fejn qed hemm għax fl-antik kienu jagħmlu hekk. Waħda minn dawn l-affarijiet ħalli wieħed jħudha. U tinħoloq storja u tiskanta minn oġġett u xejn. Issa sa fejn naf jiena domma sabux il-kaptu tagħha. Għax jissar eżatt, kien il-famuż ganċ li hemm il-belt. Iva. U min jgħid mod u min jgħid ieħor. Da mhux ganċ. Jien nabdaqs labra ta' sarwan. Żgur kbir. Imma dik, waħda mill-affarijiet li kienet tiġri żgur miegħu kienet il-Baħrin Ingliżi. Kienu jippikaw il-xulxin min jgħaddi minn ġo fih u ma jeħilx. L-istra. U teċ jiena ġiet f'moħħi meta mort il-Ġappun. Dak għandhom x'isimhu fejn fil-tempju ġieli kun hemm l-statwa tal-Budda tkun kbira. Iva, enormi. Statwa tal-bronz jiġifieri u ġieli kun hemm isa toqba żgħira hekk. Biex dak li kun jipprova jgħaddi isfel mal-art. Dak li kun jipprova jgħaddi minnha. Ġifieri. L-istess ħaġa kienet da tipo ta' meta jmorru Ruma, jmorru l-Velabru hemm, hemm Santa Maria Kosmedin. Hemm la bocca della verità. Daħlu jidejhom. Kulħadd tidaħħal jidu alla volja Gregripek fil-film Vaganze Roma naturalment biex jitmellaħ bodri ħebben daħħala ta' fars ilu. Fil, ħanifqu hawnhekk anke jiena wasalt biex intemm il-programm. Grazzi ħafna talli kont magħna. Naħseb wasalna biex nawguraw il-festa t-tajba. Fija edin għanna ġimma u xek jalla li l-attivitajiet anke ta' barra jimxu sew kif imxew il-biraħ u koll. Nawguraw għaliex ikun taġġi tal-kulħadd u ta' unur u koll għall-raħal tagħna u xek. Natu eżempju ta' festa. Billinqogħdu ngħidu biss il-festi. Huma patrimonju intangibbli tal-ħin. Le, ma rridu nkunu eżempju. Ħaġa l-veru li tiswa, mhux xi ħaġa li tħamrilna wiċċna. Proset. Eżatt, Filip. M'għandix ċans għax kont biħsibni li nidħol fuq il-programmi, però m'għandix ċans. Qed ikellimni Freddy x'kembri minn Melbourne ukoll qed jgħid li l-festa ta' Sant'Elina se ssir il-ħadd li ġej bil-purċissjoni, jiġifieri ma tagħna, għax aħna naħseb ġejna ġimgħa tard hux hekk. Allura għax is-soltu ma tkunx ma tagħna li qed ngħidlek. Insellimlek Freddy, grazzi wkoll li tkun magħna għal waqt il-programmi ta' daw il- tal-BKR Radio nawguralek il-festa t-tajba u kol Fred u l-festa t-tajba l-emigranti kolla li għedin jisimawna u ovvjament il-karkarizi kolla ħanala abdin s-silta ma nafx t-ċtejt t-tajdi xie messaċ Filip nerġan ġibek Filip terġat kum maħna għandek ħafna xtaq samma semmija taħna ħafna affarijiet interessanti jina nħu gost nisma u nitallem fl-istess ħin u l-istess semmija taħna mela jina nsellem lilek u nirringrazzjak ta' din l-istedina jina minna ħatjaj niprova minna fejn nista innu wasal messaġġ pozittiv importanti. Anka sempliċement ta' l-anqal interess fuq xaw madwarna li ma nħallux jispiċċa li ma nħallux inħela, jiġifieri qatt mhu żmien tal-ħela. Anka sempliċement jekk hija biċċa ġebla taż-żonqor f'kantuniera ta' triq. Għax magħha hemm storja. Hemm storja. Dik qiegħda hemmhekk biex fl-antik il-karettuni. Ma kienux jħokku mal-kantuniera u jisolħu jilom u jwaqqaw jilom ma birke kara sessa tanna. Tifem? U ma farijiet zar. Imma farijiet li fakruna ġifieri jew iġibuna realistiċi kemm il-ħajja mbidlet. Insellem lkulħadd. Grazzi Filip, il-festa t-tajba lil-kulħadd. Jiena nerġa' nkun magħkom jekk Alla jrid il-ġimgħa d-dieħla nhar taklita bejn l-10 nofsinhar. Ħanispiċċaw b'din is-silta tal-ħabib tagħna Clayton Degwara, inselmu le Gloriosa Elena.